ฟ้าเริ่มปรากฏเมฆสวยสดจึงสะท้อนสอนเงาใสเมื่อน้ำสะใสสนิทเงินจิตใจสิ่งเหล่านี้มีได้เหมือนไม่มีสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นเราให้มันเป็นนั้นมันเป็นนี้ใสไร้ฟ้าเริ่มปรากฏเมฆสวยสดจึงสะท้อนสอนเงาใสเมื่อน้ำสะใสสนิทเหมือนจิตใจสิ่งเหล่านี้มีได้เมื่อไม่มีสิ่งทั้งหลายยังคงอยู่ตรงนั้นเราให้มันเป็นนั้นมันเป็นนี้จิตไม่พ้นพันธนาทั้งตาปีไร้นาทีทองแท้แต่มีจริง